Trance with Armin Van Buuren. IDNT Radio. IDNT Radio. 10 over 8 op donderdagavond, your Thursday Night Dance Treatment. Armin van Buuren op jouw radio. State of Trance. Nou, alleen maar het beste en het nieuwste op het gebied van trance en progressive. En alles wat je ook maar een beetje zo kunt noemen. Vanavond niet wat uitgepaste uitzending. Ik moet zeggen dat ik niet erg vrolijk ben. Dat komt omdat ik mijn tas kwijt ben, mijn platenkoffer. Afgelopen dinsdag op Ibiza gedraaid. Koffers netjes ingecheckt bij Transavia. En de dame die mij incheckte was zo slim om mijn bagage direct weer terug te labelen naar Amsterdam. De bagage heeft op Ibiza gestaan en is weer teruggegaan naar Amsterdam en daar erg zoek geraakt. Met als gevolg dat mijn platenkoffer zoek is. En met Sensation op het vooruitzicht kan ik je melden, dat doet je humeur niet veel goed. Gelukkig heb ik gemerkt dat ik veel vrienden heb in de business en inmiddels heb ik 50% van mijn koffer alweer terug. Dus ik heb vanavond toch een hele bijzondere show voor je. Sunstar, Second Sun, Exposure en Indiana zijn de tracks die voorbij zullen komen. Open de show met Dario G, Heaven is Close in de Riva remix. En dit is Four Strings Diving. De Minimalistics dub in the State of Trance. Your Thursday night dance treatment. The newest tunes selected. The hottest tracks in the world. We'll be right back. ook op www.arminvanburen.tk. Er zit een messageboard. Er wordt altijd druk gechat. De taal is wel Engels. Maar heel veel vragen die je zult hebben over deze show of andere radioprogramma's van IDT Radio kunnen daar in ieder geval beantwoord worden. Mocht je een directe vraag hebben aan mij of een van de andere DJ's hier bij IDT Radio, mail het naar radioapenstaartjeid-t.com. Dus radioapenstaartjeid-t.com. We gaan met het eerste uur, de State of Trance. Zometeen nog Second Sun en Sunstar in een Freejack remix. Schande, want die Freejack mix hebben ze op de B2 gezet. Dan zouden ze dus een aantal mensen voor mijn oren moeten slaan. Wat een blokje van 2, Four Strings Diving. Een track die toch al een aantal keer voorbij is gekomen in deze show. Weer een hele andere mix, een hele andere invalshoek van de Belgische Minimalistics. Er schijnen de vocalen uitgehaald te zijn, dus het is een Minimalistics dub. En de track op de achtergrond is een track die een tijdje geleden hier Tune of the Week was in de show. Productie van twee onbekende Engelsen. En geremixed door niemand minder dan Steve Hellstrup van de Thrill Seekers. And now it's time for a message. A message that will shock the world. A message that will shock the world. ID&T Radio. No competition possible. Nou, maak je geen zorgen op Sensei, het komt allemaal helemaal goed aanstaande zaterdag. Mijn settijd is van 12 tot half 2. In ieder geval definitief bevestigd. Er gaat wat bijzonders gebeuren met betrekking tot mijn nieuwe single. Daarover kan ik niet te veel vertellen. Maar verklappen we de geheimen. En ook van tevoren tussen 9 en 10 live op IDT Radio aanstaande zaterdag mag ik een uurtje mixen vanuit de arena. En mijn hele set zal ook live worden uitgezonden, net als de sets van alle andere DJ's op de Sensation White. Dat is genoeg reden om je radio aan te laten. In ieder geval ook op zaterdagavond hier bij IDT Radio. Het is een drukke zomer. Veel dingen, veel festivals. Hoop je zeker te gaan zien op een van die festivals. Ik ben altijd heel erg blij als het buiten de zon weer schijnt. Het doet altijd de aderen wat bloed er sneller door de aderen stromen. En de sfeer op het feest wordt ook altijd wat beter. We zijn aangekomen bij de vierde plaat in de show. Een track die vorige week ook al in mijn koffer zat. Maar ik vond dat hij echt speciale aandacht moest hebben. We kennen natuurlijk allemaal Mike. Een van de grote jongens achter Push. De grote jongen achter Push. Met de laatste tijd echt verschrikkelijk veel goede remixen. Bijna alles wat hij aanraakt wordt goud. En dat kwam ook allemaal voorbij hier in de show. Maar de goede man maakt ook eigen platen. Niet alleen Push, maar ook onder verschillende pseudoniemen. Zoals ze gewend zijn bij Bonsai. Zoals je vorige week hebt kunnen horen van Laurent Véronet. Hij heeft samengewerkt met Paul Mendez. Resident DJ van Room at the Top in Schotland. Hij schijnt er ook een radioprogramma te hebben. Beat 106. Is naar België gekomen en heeft met Mike in de studio gezeten. En daar is dit fantastische plaatje uitgekomen. Exposure Magic Impulse Camouflage Recordings. Tune of the Week. Radio komt een soort van condoleren met mijn tas. Halleluja. Ja, dat is eigenlijk niet helemaal gebruikelijk, maar ik moet toch een aantal mensen gaan bedanken. Want ja, anders was mijn set Sensation aanstaande zaterdag en morgen in God's Kitchen helemaal niks geworden. Mensen bij Black Hole, Media Benelux, FTM en speciaal Tim Stark at the Trans Communication Release. Erwin en Forbidden Planet, Dave Dollymore en Ministry of Sound. En Pascal bij BPM Dance. Jullie hebben me echt geweldig geholpen voor OnlyDJs.com, geloof ik. Geholpen om mijn plaat weer een beetje boven water te trekken. Ik ben daar heel erg blij mee. Klein blokje van twee. We openen met Exposure Magic Impulse. Dat is al gezegd. Niemand minder achter dan Mike en Paul Mendez. Vind je op Camouflage Recordings. De plaat op de achtergrond is Solar Stone, Seven Cities, AVB Remix. Is nu ook op vinyl begrepen en gaat niet al te lange tijd uitkomen. Dus. We're not trying to be the best in dance music. We are. Het allerleukste, ik had net over Pascal van BPM Dance. En het grote voordeel is als je bij hem langs gaat dat je niet alleen platen krijgt, niet alleen veel platen krijgt, maar ook nog eens een extra CDR'tje. De plaat die we een tijdje geleden al in de show hadden, Vivra, mijn kristallen, groot gemaakt door niemand minder dan Paul van Dijk. Die getekende BPM Dance, geremixed door Pascal, oftewel DJ Precision en Katana. Exclusief in de show op CDR, in a state of trance. recording is ook weer terug van weg geweest, kun je zeggen. Ook een beetje uitstapjes gemaakt naar wat progressiever dingen. Uiteindelijk komen ze dan toch weer uit bij het antwoord. Trance. Indiana, Do You Hear Me? Classified Project Remix. Ik heb ook een fantastische remix gedaan van Viridian Sunhump. Ja, ook weer Nederlandse jongens. En daarvoor alweer een Nederlandse remix, exclusief in de show. De allereerste keer op de Nederlandse radio, volgens mij. Vibrama Kristallen. DJ Precision meets Katana remix. En zo klonk het inderdaad ook wel een beetje. Wat een topplaat, zeg. De enige full-on trance show, State of Trance, iedere donderdagavond tussen 8 en 10. Eerste uur een beetje gelul over wat info over plaatjes. En tweede uur altijd non-stop in de mix. Zo meteen. En we proberen één keer in de maand hier een State of Trance XL te hebben. Ik heb heel veel goede reacties gehad op het verschijnen van LV vorige week. Laurent Véronée. Zijn set schijnt enorm gewaardeerd te zijn. En ik heb inmiddels ook al contact gehad met Ferry Korsten. Hij heeft bevestigd, hij gaat komen. We gaan een datum prikken in ofwel juli of augustus. Hij zal in ieder geval de volgende gast zijn in de State of Trance XL. En ik heb hem ook gevraagd om een soort van, misschien wel een uurtje alleen maar producties van Ferry Korsten voorbij te laten komen. Ik weet het niet. Deze show wordt in ieder geval gemaakt voor de luisteraars en niet om onze eigen DJ-ego te strelen, voor zover we dat al hebben. Dus laat me weten wat jij vindt van deze show, of het iets beter kan of wat je anders zou willen. Radio Apenstaartje id-t.com, want ik sta hier niet voor mezelf, ik sta hier voor jullie. Een platenmaatschappij die het weer heel erg goed gedaan heeft in het verleden. Dat het nog steeds wel goed doet, maar wat mij betreft qua trends een beetje de weg kwijt. Is Combined Forces, die met Deal toch altijd hele toffe releases hadden. Nog steeds wel, maar we hebben weer een plaatje uitgebracht. Sunstar, Sea of Mine, Sea of Desire gaat het heten. Binnenkort uitkomen, ik kreeg een promotje met mijn postbus vandaag. En de beste mix was toch echt de B2. Dus het bewijst maar weer dat je altijd je B2's moet checken als je in de platenzaak je platen gaat halen. Freejack mix dus. In a state of trance. This is a state of trance with Armin van Buuren. je dit. DJ Stigma, The Answer, Scarab Remix. Ik ga uitkomen op Nordic Recordings, als ik me niet vergis. Ik krijg nu vanaf CDR, maar binnenkort in alle platenzaken te verkrijgen. En daarvoor Sunstar, Sea of Desire. Free Jack Remix. Free Jack schijnt ook Mesh te zijn. Dit ook kent van de track Persuasion en Transfiction, als ik me niet vergis. Dat is een van die platen die ik dus in die koffer zaten, die ik dus niet meer heb. Iets uitgelopen het eerste uur. Het komt omdat deze plaat gewoon heel erg lekker is en heel erg lang duurt. Maar je krijgt toch 1 uur lang non-stop in de mix voor je kiezen. En zometeen als eerste track in non-stop in de mix. De nieuwe Underworld. IDNT Radio. The newest tune selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight, Armin van Buuren. Non-stop in the mix with Armin van Buuren. We'll be right back. Shock in the mix. Thank you. jouw radio, ID&T Radio. Programma State of Trance. 53 minuten non-stop in de mix. Zoals je van ons gewend bent, iedere week hier in de show. We begonnen met een nieuwe single van Underworld, 2 Months Off, Cast and Slide, Havoc, Voodoo Jedi, Lounge, Collective Remix, Second Sun Empire, Paul van Dijk Remix, Morph, Consequence, Benicio Remix, Plastic Boys, Silver Bath, Riva, Time is the Healer, de AVB Dub, The Precious Dreamer, The Sound of Goodbye, The Dark Matter Remix, Armin van Buuren featuring Ray Wilson, Yet Another Day, The Riva Remix, en Jurgen Vries, de theme op de achtergrond. Alle titels van deze tracks die ik heb gedraaid dit uur en het uur daarvoor kun je vinden op www.id-t.com vanaf morgen. En ik ben er heel trots op, want geheel onverwacht komt hier binnenlopen de maker van de plaat die je zojuist hoorde met Ray Wilson. Namelijk Ray Wilson zelf. Hij komt helemaal uit Schotland, speciaal overgevlogen voor iets speciaals wat we gaan doen op Sensation. Misschien ken je hem niet, maar hij heeft ontzettend veel verschillende dingen gedaan. Hij heeft net een soort akoestisch album uit in Duitsland. Hij heeft een tijdje iets gedaan met Genesis. De man is ontzettend druk en komt gewoon uit de rock-popwereld. Dus een hele grote artiest. Ik ben ook een beetje nerveus dat hij hier tegenover me staat. Hi Ray, how you doing? I'm very good. Yeah, it's really nice to have you here. It's good to be back, actually. Yeah? To be back? Well, I've spent many times in Amsterdam. It's always good. And I brought my audience this evening as well. Yeah, I see. There are even people over from Norway tonight. You know that? Absolutely. All over the world. They follow me all over the place. Follow you all over the place. So what are we going to do on Sensation Saturday? You know, there's a really big event and we're both performing on it. Can you tell me a little bit about what you're going to do? I'm a little in the dark with it. I believe everybody's dressed in white, which is a problem for me because I think the only thing I have that's white is my underwear. So you're going to perform in your underwear. I maybe have to perform in my pants. For a Scottish person, that doesn't happen very often. It's so cold where I come from. Yeah, I know. Kilts and stuff. Yes, we have the kilts. Well, I get married in 2 weeks, and I'm going to have the kilt on in 2 weeks' time. Yeah. So it's tradition in Scotland. So I'm looking forward to tomorrow or the day after. Sensation, it'll be fantastic. Yeah, there's going to be 45,000 people in the Arena Stadium. That's the biggest football stadium in Holland, I think. Ajax is playing there, and it's going to be biggest dance event is what they say. It's going to be broadcasted live on this station from 6 a.m. this Saturday, and we're going to do something very special at 12 o'clock, I presume. Yes, I think. We work together on Yet Another Day. It's great that a song that I wrote years ago. I wrote about a friend when I was at school with a friend of mine. Who took his life. It's a very deep, meaningful song, and you've turned it into something very special. Okay. So what was it like to work with a trans kid like me? It's, something, it opens the mind. I think since I've spent most of my years being involved in rock music with Stiltskin, with Genesis, and when I was at school I was playing punk. Yeah. And rock when I was younger. I've always been involved in rock music, and now, to work with yourself and the remix of Yet Another Day, which is fantastic. The transmix you've done of that. When I first heard it, I sent you a text message. I don't know if you remember. Yeah, saying, I know. This is just breathtaking. It blew me away. Thank you. Because you were the writer behind Stiltskin Inside, I believe. Yeah, well, I work with the guys, yeah. Oh, wicked. And tell me the Genesis story, because I don't... Well, the Genesis story is they phoned me and asked me to replace Phil Collins. It's as simple as that, really. They just said, will you come and sing? And they'd heard me singing the Stiltskin material, and thought that my voice was reminiscent of Peter Gabriel, who was the initial singer with Genesis, and they thought that it would be a good thing to bring me in and get me involved, a younger influence, and it was great fun. It was good to work with the guys. I mean, the dinosaurs of rock now. Yeah. But I think you're ahead of them now with your live album and stuff that you've coming up. Yes, I've got good stuff. I've done everything. I've got a hip hop track coming out in Germany. I've done acoustic album. And you've done something for a movie, I believe, or yeah. Well, we were doing something for a German movie as well, which is kind of on the rocks at the moment. I don't know whether that'll happen, but I think, to be honest, I'm 33 now, and it isn't old, but I've been in the business for nearly 20 years. Jesus. And it's great now to be doing different things. It's really exciting for me. And to do this festival tomorrow will just be... I can't begin to imagine what it's going to be like. It's going to be a whole football stadium full of 45,000 people. I must say, I'm quite nervous. Yeah, well, that's good. I mean, I've done that before, but not in this environment, It's going to be very special. I can't tell the fans a lot about it because I know a lot of people are listening at the moment who are going to the event. A lot of this is some, how do you say it? This show is really the preparation show for Sensation. Yes. Well, we can't really say a lot, but we just can say that there will be guitars, there will be a vocalist, there will be lights, there will be fireworks, there will be everything. So, I mean, I think it, you know, it will be something different for your, you know, the style of music you do. I think it's going to be a little different for people, and I think it's very special. Let's keep our fingers crossed that the chart, that the single might do very well. Well, yeah, but it's already done it. You know, it's let's face it, it sounds great. We've done it already. Thank you very much for coming to the studio. It's a pleasure, Armin. I'll see you Saturday. Okay, mate. Cheers. aflevering van de State of Trance. Ik heb hier een boze productiemedewerker naast me staan. Schiet op met je show, zegt hij. Maar het was toch heel bijzonder. Ray Wilson in de studio. Dat maakt deze aflevering van de State of Trance weer eentje om in te lijsten, volgens mij. En waarom zijn wij dan nog niet in de ether? Help ons aan die etherfrequentie. Radio@idmnt.com. Voor jouw petitie, jouw steun, is de enige manier om ons in de ether te krijgen. Ik wil iedereen geweldig bedanken voor de steun. Ook de mensen op de chatboard. 61 users online. Thanks a lot, guys. I know there are a lot of listeners out there in Canada, UK, America, whatever. En dat van Sensation gaat helemaal goed komen. Ik zie je aanstaande zaterdag of anders volgende week voor een nieuwe State of Trance.